så får man ferie. Og man skal ikke gå i skole mere. Så kan man bare dasse, drive rundt og lade stå til. Og man har lov at gøre lige, hvad man vil. Det bedste, der findes, det er frihed. Man skal leve højt, hurra. Ja, det er svært at være til. Bare man kan gøre, hvad man vil. Vi kan løbe eller gå. Vi har ikke noget, som vi skal nå. Og vi har det trætte er at krydse. Vi kan sove lidt, når vi går ned. Man kan gøre, hvad man vil. Ja, det er sjovt at være til. Vi klatrer i bjergene helt op til toppen. Bagefter purer vi på vandet. Vi sejler på